Copyright Goethe Verlag München. 50 languages. Tasuta audiokursus paljudes keeltes. Üks. Üks. Inimesed. Inimesed. Mina. Mina. Mina ja sina. Mina ja sina. Meie mõlemad. Meie mõlemad. Tema. Tema. Tema ja tema. Tema ja tema. Nemad mõlemad. Nemad mõlemad. Mees. Mees. Naine. Naine. Laps. Laps. Perekond. Perekond. Minu perekond. Minu perekond. Minu perekond on siin. Minu perekond on siin. Mina olen siin. Mina olen siin. Sina oled siin. Sina oled siin. Tema on siin ja tema on siin. Tema on siin ja tema on siin. Meie oleme siin. Meie oleme siin. Teie olete siin. Teie olete siin. Nad kõik on siin. Nad kõik on siin.